ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रह गई। कभी पहले मैंने ना सुनी जो ऐसी बातें कह गई। तू ही तू है जो हर तरफ मेरे, तो तुझसे परे मैं जाऊं कहां। जहाँ पहले पहल तू आ मिला था, ठहरा हूँ वही मैं भी। तेरा दिल वो शहर है जिस शहर से जाके लौटा ना मैं कभी। लापता सा मिल जाऊँ कहीं तो मुझसे भी मुझे मिला दे जरा।